3 квітня 2001 року у Дніпропетровську розповідає пан Степан Андрушків. Будь ласка, зразу свою адресу. Поштову. Індекс 4901, вулиця Краснофлотська, 43, квартира 2. І телефон у вас є? Є. 42-10-32. Я Андрушків Степан Семенович. Народився 6 січня 1926 року. Тобто на Різдво? Якраз на Святий Вечір. І Василь Стус на Різдво народився? Ні, маю ще брата Йосифа, котрий народився також 6 січня, тільки 36-го року. То він вже мені по мамі не рідний. Яке місце, де ви народилися? Я народився, значить, в село Конюхи, Кузівського району, колись раніше був Бережанський район. Тернопільської області. Це звідки Саранчук Петро? А то мій двоюрідний брат. Он як? Бачите? У мене є книга його в Америці видана, і фотографії, і от яка написана. А. Книга називається «Конюхи. Козацьке гніздо». От, йому прислали, а він мені подарував, як брат. А я недавно був у у Петра Степановича у Миколаєві. Ну, так я то мій двоюрідний брат. У лютому я був. Ми разом ходили в школу, разом жили на одному подвір'ї. От. Разом нас, як німці прийшли, хотіли забрати Німеччину. Але, значить, він зумів втекти, а мене загнали аж вперед. Наприкінці, в 41-му році, я закінчив при Польщі 6 класів. І нас всіх забирали в ФЗО. ФЗО, значить, на вулиці Терези у Львові, будки гуртожитів, і там була така, ну, подібна, як наше ФЗО. Де відвчали перед тим, як забирати Німеччину. Я там прочився з осені аж до травня місяця 42-го року. Тоді ми побачили, що першу партію вже забирають німці на роботу в Німеччину. І ми давай, значить, тікати. Ми розбіглись, а в мене в Бережанах була тітка, ще при Польщі служила там адвоката служанкою. Так я вже додому до села не поїхав, а поїхав до тітки туди. Ну, ми тоді вже пішли, як кажуть, в підпільну роботу. Ми збиралися. Багато було зброї розкидано, як радянські війська відступали тоді, німці ми зброю крали, заготовляли продукти. Ну, по приказу старших наших друзів з ОУН ми виконували таку роботу. Тоді, значить, в 48 мене арештували. От, 43 лютого 1948 року. 48-го. Так. Угу. Був я, значить, спочатку мене арештували, я тоді в армії був в Челябинській області. Потім перевезли в Красноярськ на пересилку, а потім звідти. В 48-му році завезли з Норильська. Чекайте, це такий от арешт, суд, оце такі деталі, ну, треба трошки детальніше розповісти. Як вас заарештували, як слідство те велося, суд? Ну, мене заарештували, вивезли були в Австрію після того з лагеря. А вже в 45-му році ми хотіли перейти з нашої української повстанчої армії в американську зону окупації. Так. В Австрії. Але русські перетяли дорогу, і значить, ми попали, значить, в полон до русських. І нас там забрали вже в 45-му році, під кінець війни вже, в армії. Тоді, значить, нас гнали пішки цілий місяць, бо на Манжурі туди. Ми прийшли на Манжурі, на фронт на Манжурі, з Німеччини, з Австрії. То ми прийшли в Австрію, Венгрію, Румунію, аж в Клуші нас порозили на... Де? В Клуш. Є в Румунії таке місто Клуш. Ага. Нас спочатку погрузили на железнодорожні Київсько-Клейні вагони, потім під Одесу перегрузили, і ми цілий місяць їхали туди на Манжурі. В Саратові нам тільки об'явили, що... Ну, спочатку нам казали, що ми їдемо на родину, значить. Спинитися, так? Ну, приїхали ми туди в Манжурію, тиждень ми там постояли, ніяких боїв практично там не було, Квантунська армія капітулювала. І в ті вагони-товарняки, бо у нас цілий полк їхав в одному ешелоні. Загрузили нам японців, пленних японців, і ми їх супроводжували в Іркутськ. В Іркутську, значить, ми їх охороняли 162-му дільним транспортним ротом, там така була. Там багато тих японців, значить, була в тій роті, було багато трофейних коней, от, манжурських, і німецьких, і так далі. І кожен день ми брали з того лагеря японців по 100 чоловік для обслуговування самих, тої кінної бази, яку вона називається. Mm-hmm. Був командир Кукутюху, там такий, отдільний той роти. А тоді нас перевели на Урал, другий віддільно мостостроїтельний батальйон, дорожньостроїтельний батальйон. І ми будували дорогу на Китай. Грузили ми той щебінь з Байкала просто лопатами. Mm-hmm. То був такий, як штрафний батальйон, вручную. То норму не виконував, значить, то був такий приказ міністра внутрішніх справ Чернишова, що хто не виконує норму, значить, не вести в казарми, аж поки не виконає ту норму. Ну, правда, техніка там вся була американська, там ті камінь-дробілки, вібратори, все і так далі. Але більшість роботи виконували ми вручну. От. Тоді, значить, 3 лютого 48-го року там такий був з Кам'янець-Подільської області хлопець, вони разом були в Австрії, мене продав. Тому що я в Австрії вступив по рекомендації українського, значить, комітету, який був перемішлений, я вступив у УН в 43-му році. Там я одержав газети з Берліна, з Відня і так далі, і ми відповідно вели там таку пропагандну роботу. І той друг мене продав. І 3 лютого, літо в 11 часов ночі, підходить старшина, Тітов такий старшина був, каже, пішли. Пішли, заводять мені там в той оперний відділ. От. Оперативний. Так. Да. Розділи мене, ну, тому що там була зима, 3 лютого, на Уралі там сильно холодно. От. Сказав той Кисельов, старший там Кисельов був, оперуповномочений, казав тому старшині, принесіть йому, значить, одежу, форму літню. З мене все поснімали, то, значить, зимню одежу. Приніс він такі старі шкрави, чоботи. То все, то гнестерку, все, і, значить, холодну камеру мені штрафнули, там вже в часті. Uh-huh. І там я просидів з 3 лютого по 14 квітня до це суда. 48-й рік, 48-й так? Рік. Тоді, значить, суд судив у нас трійка, суд особливо такого назначення. Uh-huh. От. І дали мені, значить, 10 років по статті, значить, 58-10, ну, російська стаття була. Uh-huh. І дали мені 20 років як зміна родини. Uh-huh. Тарасову. Це яка 56-та, так? Це 51А, uh-huh. Зміна, цивільна зміна батьківщини, uh-huh. Як ми називали. І 50-10 агітації. І направили нас там в Челябинський кам'яний кар'єр. А в чому звинуватили? Там щось було написано в тому ж вироку? Хоч він, мабуть, зовсім невеличкий був, так? Ну, по статті так і так, 58-1А, оскільки я був в Австрії, значить, то називається зміна родини. Uh-huh. Ну і відповідна агітація, тому що я ж отримав літературу всяку і проводили, у мене збори були по УН такі. Uh-huh. От. Ну і по тих двох статтях мене засудили. В Челябинську я був в кам'яному кар'єрі, нас там, значить, тримали, а вже під осінь відправили нас в Красноярськ на пересилку, і вскорим, де-то в лютому, ще пароходи ходили, де-то чи в липні, чи в серпні, нас з Красноярська направили пароходну Дудінку, в порт Дудінка. Два тижні ми їхали туди. Ну, спочатку в Красноярському краї на пересилки загрузили там хліба трохи, а там тягнули 4 баржі. 4 було мужських, і одна була жіноча баржа. Загрузили хліба, що хватало того хліба на 3 дні. А воду давали пити, там стояв такий насос пожарний, ручний. Бочки такі желізні стояли, давали ту воду пити, з Єнісея просто. Проїхали ми там 2-3 дня, хліб закінчився, і стали, значить, варити таку затіруху. Мука, от, і, значить, та вода. І тут вийшла дизентерія, хвороба. І той корабль чи трюм, як то його називали, поділили на дві половини. По одній половині були ще такі менше більше здоров'я, по другій половині зовсім хворі люди були. І на кожній зупинці, де то там через день, через два, трупи виносили прямо по 10, по 20 трупів виносили наверх. Так ми доїхали, поки доїхали до Дінки, то нас майже половина було вже. А то всі вже такі, значить, ледве, як кажуть, дихали. Ну, до Дінці нас потримали 2 тижні, на такий пайок трошки нас підгодували. А потім, значить, там йде з Дудінки до Норильська, 120 кілометрів вже з дороги, узкоколійно. Нас погрузили на ту узкоколійну дорогу і завезли в Норильськ. Я попав в четвертий особи режимний, називався він Горлак, государственний особоружений лагер. Так. Той лагер знаходився, так називається, на 80-й квартал. Це від Норильська, так, в стороні, я знаю, 5, може, 7 кілометрів. От, ті двохповерхові дома капітальні вони були. Нас привезли туди і на роботу водили нас, так називався, там горстрой. Домали ми ту мерзлоту, фундаменти закладали. А пізніше там не вистачало мулярів, треба ж мурувати було кому, а ми ж всі ж такі без спеціальності були. Так нас забрали на курси тих мулярів, і я попав в бригаду, такий власовець був москвич воїном, бригаду таких мулярів. Так ми там мурували дома спочатку, а тоді відкрився, там так називався тоді медстрой. Така тундра спеціальна на голім місці, стали там бурити, довбачити і закладу фундамент під новий завод. Там, знаєте, я пропрацював до кінця майже свого, як кажуть, свого лагерного життя. А тоді заворушення було, вийшов штаб, був нашим четвертим особорежимним лагерем. А основні дії, от Петро, мій брат Саранчук, був третім каторжним. Підгорили там лагер спеціальний. І нас, як водили на роботу, так вони викинули такий чорний прапор. І він майорів там довго. Там місця де-то три, ходять, я так теж не пам'ятаю, але довго. Аж поки не приїхала та екзекуція з Москви по приказу Берія. Тоді, як розказує мій брат, бо він там був в тому лагері. То, значить, окружили і перекресним вогнем, значить, обстріляли той лагер, ті бараки, там багато побили. От. А тоді, значить, після того обстрілу ворвалась танкетка, значить, в лагер сам, стали, значить, стріляти по тим баракам. А була там така самоохорона, це такі цивільні ті злодії, які, значить, по року, по два мали, їх брали самооборону. Так ті тих ран не витягували за ворота і дорізали вже за воротами, а потім, значить, грузили їх і везли на Шмітівку, там спеціально такі там траншеї були і скидали їх там. Ну, в 1955 році виїхала з Красноярська спеціальна комісія на пересуд. І нас всіх, значить, нам сказали, що він каже, не сопротивляйтесь, признавайтесь так, як то все було, значить, нічого більше не буде. І так далі. І нас, значить, ну, як кажуть, освободили. Ну, а дату ви не пам'ятаєте звільнення, точніше? Звільнення? Це був серпень місяць 55-го року. Там 12 число щось. Отаке. Там в мене є. Довідка в мене ще є до нині. Так. Значить, нас в Західній Україні. Все-таки, як там встановлювано, яка підстава звільнення? Це що? Це ж не була реабілітація, ні? Це як вона була? Ну, це то скорочення терміну, чи як вона? Ну, вони спочатку не сказали, що значить то реабілітація, що вони серйозні. До реабілітації то що? А просто достроково, условно досрочне освобождення. А, оце формулювання, я хотів знати. Отаке було, на записану тих карточок. Так, так. Ну, так, тих, хто більшість був в Західній Україні, так не давали виїзду. Нас тоді, значить, знову на той пароход відвезли в Дудінку, на той же пароход, привезли в Красноярськ. Видали нам там карточки, навіть написано, там мізер до того оплати на проїзд. От. Але нам сказали, що значить, хто з Західної України, то каже, вибирайте, куди хочете їхати. Чи в Донбас, чи в Дніпропетровськ, Кривий Ріг, тут шахти. Ну, коротше, на ті рудники, ну, всі шахти нас направляли. 110, 115, 20 кілометрів від центру. Але тільки не в Західну Україну. Тільки не в Західну Україну. Да, ще хочу сказати, що мій брат Саранчук Петро, він був на тій трасі. І як їх привезли з контингента туди, значить, на Заполярі, так їх завезли в наш четвертий лагер. І побудували там такі палатки, щось видно було неісправно, у них ще не готове там третім каторжним. Так ми ще були там з ним разом, де то місяць 4, четвертим, з Петром Саранчуком. Ну, тоді я мав одного друга, значить, куди їхати? Туди ж не дають їхати. Моїх батьків висунули на Миколаївську область вже. Вони не жили. Ну, я, значить, вибрав місце, думаю, ну, куди поїхати. Колосп я не хотів їхати, але один друг був з Дніпропетровської області. Я поїхав, це був Апостолівський район. От, туди до нього поки що, ну, поки буду шукати роботу. А в нього робила сестра тут в заводі, на заводі Петровського. Ну, я, він же знав, що я вже муляр, кажу, знаєш, що якось треба ж пробиватись, ну що ж я буду там колгосп робити, що я там буду робити? Ну, через його сестру він мене встроїли на завод Петровського, такий в нас Дніпропетровський. Там Юждомноремонт називався. От. Там після плавки печу зупиняють там і починають ремонт. Там все падало. Боже мой, як зайшов перший раз туди, подивився. Ну, але мені треба було якось тут приспособитися до в місті жити. Ну, ну, дали згоду мене прийняти. Дали згоду прийняти, написали таку довідку. Я прийшов, значить, в паспортний стол, виписав вже мій паспорт. От. І я тоді на той завод вже не пішов. Я йшов мимо того заводу. От. Там є у нас такий індустріальний технікум, а там об'ява була, що значить, треба на роботу муляри, там, тисляри, всякі штукатури, якісь будівельні спеціальності. І я пішов в той ОКС, відділ капітального будівництва. Там такий був Олександр Садовніков, начальник того ОКСа. Я пішов туди і мене прийняли там на роботу. Прийняли на роботу і дали мені гуртожиток, кімнату в гуртожитку. Студентське на вулиці Ногінській, там є така вулиця. Я прожив, значить, рік і, значить, вирішив женитися. Та, значить, дівчина сама з Дніпропетровська, з села, але вона також була в Німеччині. Як приїхала, в неї ще був тут брат, і була наша сестра молодша нею. Ну, жить вона. Жила в районі Новомосковська, там під Городкою був цегельний завод, вони там жили. Мать робила в садочку, але їй треба десь було жити. І вона пішла, значить, в город робити, встановлювався тоді коксохімічний завод. І пішли вони, там все було побито, так вони траншеїтки копали ту землю, але завод пізніше став працювати, а труби тяжних не було. Так як пустять дим, так вони задихали в тих траншеях. От. Ну, я вирішив, значить, вона в гуртожитку, я в гуртожитку живу. А потім, значить, я пішов до Сергія Абрамовича, кажу, мені вже треба женитися, а де ж, каже, я буду жити, де я оженився. Він каже, я їм розказав, що є дівчина, котра теж працює муляром, там-то і там-то. А він каже, нехай приходить до нас, каже, робити, і ми вам дамо комнату окремо, і не будете жити вже разом з хлопцями там. От, я пішов до того директора коксохіма, він спочатку не дав згоди. Але вже був указ про те, що значить, місяць має право тримати, а пізніше вже, значить. І так ми поженилися. Поженилися, я забрав гуртожиток. От, ну, той гуртожиток чотирьохповерховий і одна кухня на цілий поверх. І ми будували тут же в Дніпропетровську, там же коло коксохіма будинок учителя, тому що це було учебні заклади. Потім на Щирова дом будували, на Горі, де пан ніхто стоїть, ми будували. От. Ну, але дочка вже стала підростати. Але ви, скажіть, будь ласка, рік, коли ви одружились, і як же ж то дівчину звали? Я одружився 24 серпня 1956 року. А як її звати? А її Галя звали, Галя. Жінку, так. Да. Ага. А дочка родилася вже в 59-му році. Угу. І назвали мій Оля. Ну, дочка вже стала підростати. От. Ну і мені все ж таки хотілося, щоб, значить, ну якось вже щось мати своє, якесь житло. Ну що ж, гуртожки в одній кімнаті, кухня загальна. Ну, я став по городу ходити, купити собі якийсь будинок. Ну, і з одним євреєм я робив, значить, разом. Да, з гуртожитка в нас стали виживати вже індустріальна техніка, тому що там вони не хотіли. Я, значить, пішов на вищу вже зарплату в ремонтно-будівельну контору при управлінні ринками, так називалося. Там був начальник Марголенко Олексій, Михайло Олексійович. Так нас за те, що ми вже не стали там робити, стали виживати з тої гуртожитка. Ну, тоді стало питання, треба щось купляти. Я ходив, ну що ж, грошей таких не було, трошки не зекономили. І за 1750 гривень я купив тоді кусок розвалюхи. Тоді рублів. Рублів. Угу. Кусок розвалюхи. В першій половині там, значить, жив той Ізя, єврей зі своєю також жінкою. А я купив таке, що нікуди воно не годне було. Там жив бухгалтер Лев Зельманович такий. Ну, от. Але та хата побудована на тім склоні. І той, значить, перша половина була від дороги, ще так нічого було. А та друга була зовсім аварійна. Вони той Зельманович як пішли в театр, напустили води. Воно завалилось, потім везли комісію. Комісія признала, що негодне, і вони вирішили продати. І так я таке аварійне будівлю купив. Ну, розраховуючи на свою силу, що я муляр, вона муляр і так далі. Дочку ми після купівлі окупив я в 1962 році в березні місяці. Давай, значить, будемо будувати. Я, значить, забив фундамент уплотную до тої хати, котра була, от. А Ізя каже, давай трошки відступимо далі, 4 метри, щоб мені було 2 метри і мені 2 метри. Я кажу, ну давай. Так ми забили фундамент. Забили ті фундаменти, а тоді Ізя, він вже п'яниця був. Спочатку взявся за роботу, а потім відказався. Я, каже, більше будуватися не буду. Хоч йому, правда, допомагав там начальник управління, тому що вони євреї, і батько робив на шлакоблочному заводі кладовщиком, він йому шифер привіз, все, він мав що робити. Так я тоді сказав Ізя так, раз ти відказуєшся, не хочеш, кажу, так я не буду відступати перед 2 метри від твої хати, а просто так, як є, метр від твоєї хати відступлю і далі буду будувати. Ну і став я, значить, вже окремо будувати. А хата всередині, стара то всередині. Полупідвал ми забетонірували, а далі вже, щоб стіни гнати, треба вже лишати та хату. Я став, значить, ту хату заваляти. І тут, значить, пішла комісія за комісією, комісія за комісією, значить, от що я будую, будь тобі двохповерховий дім. І дійшло до того, що, значить, на райвиконкомі винесли рішення завалити всю хату. Тоді, значить, що робити? Я робив де-то років 8 управління ринками. І мене рахували як добрим працівником. Пішов за мене в захист головний інженер Носов, там був такий. Пішов райвиконком. Так вони на тим другим засіданні відмінили, значить, то полуподвальне приміщення залишить мені як підсобне господарство. Свої підсобки. Ну, а завели на мене вже діло. Що значить, я самовольно будую, значить, от це все. А дозвіл на капітальний ремонт я мав. І він мав той сусід, так? Але він сказав, що не хотів робити. А я, значить, думаю, я маю, значить, від райвиконкому на капітальний ремонт і сміло собі будував. Коли значить, приходить комісія з райвиконкому, каже, ви нарушили закон, значить, робите нове будівництво. Під капітальний ремонт відноситься, значить, підлогу замінити, перегородки замінити, там, дах замінити. І так далі. А ви ж каже, кром обложили, то завалили, зробили нове будівництво. Підлягає 199 статті. Ну, віддали одному слідчому, той довго тягнув. Бачиш, там нічого не може прицепитися. А в 59-му році я поступив будівельним технікум на вечірнє відділення. Ну і тут почалося тяганина. Мене визивають слідчий з уроків прямо. От. Я тут мушу пропускати, тут так немає мені коли, тому що, значить, рано я їду на роботу, працюю, так? Після роботи я додому вже не заїжджаю, їду в технікум, а з технікум я вже приїжджаю і починаю будувати тоді. Сотку лампу включаю і будую разом з жінкою. Камінь з кар'єра я виписував, значить, на матеріали я всі виписував. Бо я знав, що за мною слідкують, бо один раз зустрів мене, я робота там такий Сухачовка, був там ринок такий. Один раз приїжджаємо, не доїжджає місто, зустрічаємо який то чоловік. Питає, де ви робите? Там тій тато. От. А що ви там робите? То-то і то-то. От. Ну і став, значить, мене допитувати за Сарунчука Петра. А що таке Петро, а як ви вчились, як він так далі. Як ми з Петром розлучилися в 42-му році, а ви мене зараз питаєте, як він що? Каже, він сидить, а як він там, що там, тільки я знаю. Ну і назначав мені ще зустріч, так я більше не появився. Більше не чіпав. То так, не якого це року вас питали про Петра? То було вже 58-59 рік. Угу. Не так я мені нічого не довідався, і я став далі будуватися. Тоді, значить, той слідчий відказується вести моє діло. Передають, такий Сулгаков був, старший лейтенант. Моє діло в тому передають. Той крутив, накрутив до того, що, значить, мене звинувачують по тій статті і, значить, на суд. Називають на суд. Да. А до того, правда, була неодноразова комісія там. І забрали мені всі документи, які не будівельні матеріали. На 1000 штук шлакоблоку мені забрали документи. Забрали мені на столярку з фінського домика, вікна, двері там, на цемент, на все те, що я виписував, але в мене на все то була документація. І після закінчення того слідства, Сулгаков каже мені, тобі все ж таки, каже, повезло. Стоїло тобі обнаружити на 120 рублей, значить, незаконно прибратьованих матеріалів, ти мав би знову срок, говорить, і все було конфісковано. Ну і передали в суд. Ну, на суд, значить, прийшли сусіди в захист. Всі сказали, що як ми працювали, що ніде чужого труда ніякого ми. Ніхто нам не допомагав, тому що тут нікого, ні з рідних, ні з кого у нас не було. Що ми робили своїми силами? Ну, суд виніс вирок. 6 місяців, значить, як з вичетом 25%, условно, 25% з моєї зарплати, ну, і з конфіскацією всього того майна. А після того я до судді підходжу і кажу, слухайте, ну як же ж так, конфіскація. У мене в хаті підлоги немає, ні штукатурно, нічого там немає, ти ж не докінчено будівництво, а ви конфіскуєте. А тепер що кажуть? Воно не моє чи не моє. Як далі бути? Що з ним робити з тим всім? А він каже, вона каже, от, ну що ж, як строїли, так і строїть. Ну і все, готово. Ну я прийшов і став далі продовжувати. Довів, як кажуть, що то будівництво до кінця. От. І вже більше до мене не цеплялися. Але будівництво я тільки по 4 метри я оставив те, що було не добудовано. Я звернувся, значить, до них, щоб, значить, вже забудувати далі, і кажуть, ні. Ну я вже пізніше, через 4-5 років, то я вже так потихеньку і добудувався. Всього так. Отже, будівництво, і так живемо, як кажуть, до нині. Ну, чи до вас якісь були претензії, якісь переслідування, якісь заборони в зв'язку з тим, що ви були ув'язнені впродовж цілого життя? Ну, так, ну, пізніше вже до мене не чіплялись, такі, от я відчепився за то будівництво. Їхня ціль була мене ще раз посадити. Бо таке саме було з Сарунчуком Петром. То так, Миколаїв. Це влаштували, так. Ви, якщо були з ним говорили, так, то воно таке було. Там з яких-то столбиків тим бетонних, скільки він там, йому там взяли, чи підкинули, чи як що, так його ще раз оформили, і так він 28,5 років просидів. Так. От. Так. От таке вони хотіли зі мною зробити. Але я настільки вже був обережний, що я нічого величного не взяв. То, що було виписано, там гостиницю в Дніпропетровській таку ми нарашили третій поверх, а другий розбирали, там хороший дощ, все так далі. Так я виписував. Все, що б воно не було, який матеріал не був, я все виписував. І вони взяли всі документи, пізніше мені прислали назад ці документи, вони в мене. Але ми всі прокуратури там провірені. А от щодо, ви реабілітовані чи ні? Реабілітовані. А як це відбулося і коли? Значить, вийшло так, що нас як звільнили, то значить нам тільки ту довідку дали, більше нічого. А тоді вже, значить, пішла та реабілітація. Коли? В яких роках? Ну, то я реабілітований в якому ж році. Ну, як всіх реабілітовували. Ну, це тепер вже, ну, тепер, за незалежності вже, так? Незалежності. То це в 91-му році був, да, цей 91-му році. Закон про реабілітацію. Але ж в мене не було довідки, в мене ж нічого не було. Угу. Я через воєнкомат цього добивався і так далі, тому що мене з армії, що арештували, ага, в армії. Так. І ніхто не міг, ні районний воєнкомат, ніхто не міг нічого, значить, мені дати, бо я ж не знаю, вже забув, де, яка там військова частина і так далі. От. Аж потім я написав лист, був такий журнал «Чоловіки закон». Uh-huh. Я написав в той журнал, а ще в мене був такий, значить, мій земляк, він в армії залишився. От. О, як же ж прізвище? Він тоді в Херсонській області жив. І я йому, значить, написав листа, бо я забув польову пошту, яка. Uh-huh. Він мені написав польову пошту. Я тоді в «Чоловіки закон» написав, що яка польова пошта. А тоді отримав відповідь з того журналу «Чоловіки закон», що так і так полівая пошта, я вже по тій полівій пошті написав туди листа. От. Ето, вони, значить, переслали то все в Московську генеральну прокуратуру, і вони, значить, вже звідти мені, значить, встановили, що дійсно я був там-то, там-то, там-то, там-то, суджений за то-то, то-то, то-то, то-то. І я отримав реабілітацію вже від Московської прокуратури. Mm-hmm. От. Mm-hmm. І то мені ще й повезло, розумієте, то можна було його записувати. Там, значить, вони прислали мені помилково, що я з 24-го року. А мені виписку з того військового квитка не дали, що значить, де я служу, як і так далі. А я практично то з 26-го року, у мене метрика є і донині, тому що мені ще 42-го року, і всі документи є. Я пішов ще раз туди, в Генеральну прокуратуру. А звідти вже прийшло і прислали мені ксерокопію з моєї військової книжки. Mm-hmm. І там написано, бо в 45-му році, вже в квітні місяці, ще бої були. То не закінчилося на 9 травня. От. Вона закінчила багато далі. А нас там взяли в запасний полк, і тоді кидали нас туди на роззброєння отих військових, всіх наших УПА відступали, есесовські частини відступали. Вони йшли через Австрію. Я був 137 кілометрів від Відня, місто Гмюнд. А Лінц де-то, не знаю, кілометрів 100-120 де-то ще було, так? І всі вони йшли тим маршрутом туди. Uh-huh. І нас кидали. І мені, значить, там записали ті військові книжці, що як участвував в боях. Uh-huh. І тому, значить, вони мені ксерокопії зняли, прислали сюди. Я пішов в обласний районний воєнкомат. І, значить, пішли з тим всім привіт обласний воєнкомат. І все підтвердилось, і мене, значить, визнали, що як учасник бойових дій. Ага, ні, розумієте, от такі. Дали мені от посвідчення, яке треба було таке. Угу. Так, ну, добре. Ну, тепер ви, очевидно, вже на пенсії давно, так? Де, ви працювали десь? От, весь я весь час працював. Так. Після пенсії я не працював. Ні. Я працював 8 років там, в учебному закладі, там, в технікумі. Угу. Пізніше я 8 років працював в управлінні ринками. Угу. А тоді, значить, з 67-го року я працював на заводі, тут же на Мандриковській, є такий завод, ну, його називають тут кроватний завод, а він називався завод медицинського оборудовання. Uh-huh. Я після закінчення технікума, як закінчив техніку, пішов в ремстройконтору одну працювати по місту, по ремонту житла, але там неможливо було робити, тому що там об'єктів тобі дають багато, а списують матеріал, не списують. А в мене свояк працював там, жінкин брат. Каже, нас на заводі посадили, значить, прораба. І требується, значить, прорада. От. Скільки він там такий був прораб? Приходить, каже, до нас. Ну тут я отримав 120 рублів, а там на 100 рублів. Так я, щоб не мати клопоту, я пішов в завод. Там я знаю, що все. Я не відповідаю за той матеріал, який там в заводі є, а тут за що треба відповідати, і то без кінця року я пішов на завод. І так я на тім заводі допрацював 19 років. До аж до пенсії. До якого це? До 86-го. А тут якраз вже перестройка. Тут от, цікаво було б почути, ви тепер очолюєте тут братство вояків УПА, так? Так. На області, так? То от про це трошки розкажіть, як це воно, як ви сприйняли от цю перестройку, от незалежність, ну, і коли це такий... братство виникло? Тут було два хлопці, ті студенти, Куделя і Хобот. Угу. Я з ними так якось познайомився, тому що я поступив в КУМ, от. І потім, ну, спочатку рух був. В 89-му році я поступив в рух. Mm-hmm. От. Тут Шуликів Іван Іванович такий. Так, так. Я сьогодні з ним. Я в його русі Костенка. Ну, а пізніше стали організовуватися вже Брасовим УПА, стали організовуватися Конгрес українських націоналістів, політв'язів репресованих. Ну і спочатку, значить, не ставили головою Конгресу українських націоналістів. А коли то? Ну, було... Конгрес, мабуть, з 92-го року, так? Да, 92-й, де-то 90, 93-го року вже ми організовуємо Брасовим УПА. УПА тільки було, ще не УМ, просто УПА. Значить, ми разом з цими хлопцями організовуємо у Кривому Розі, в Дніпродержинську, Першотравенську. Отут, значить, початок тих осередків Брасовим УПА. Ну і, значить, з тих пір я донині, значить, являюсь головою того братства. От. Ну і заодно і членом я, значить, обласної ради, значить, обласного проводу Конгресу Крісів Соловістів. Ну, робота кропотлива така, тому що тут люди, знаєте, різні. От, час виникає якась складна ситуація, тільки приїхав з Львова, з Києва три дня, там був я, значить, на научно-теоретичній, значить, конференції. Бандерисько, тому що у нас існує ООН, тут не якісь організації, тут Таратушко, полковник, голова. Ну тут вийшли розбіжності там, щось там, я там так не вникаю в це діло, але тут є такі неприємні відносини між Славою Стецькою і між ООН. Зараз її, значить, зняли, вона ж була головою ООН, головою Конгресу і головою АБН, антибольшевський блок народу. Тепер вона вже не очолює ООН. От. Майдамаха у нас є такі, от ми з ним бачилися на днях, так? Це він на Радіо Свобода? Працював, так. Був 10-й тисяч в Мюнхені. І його, значить, там, значить, висвітили всі ті недолужності Слави Стецького. І там, значить, все час він сидів такий. Був 5-й збір. От. Пущу водичі він був часом. І там вони щось не порозумілися, і там до нині ще той конфлікт не полагав. Така справа у нас. Ну, добре, я вам дякую за розповідь. Добре, що ми з вами зустрілися і познайомилися, хай це буде записано, бо то, правду кажу, що історія це не завжди те, що було, а те, що записане. Те, що записане, то все добре. Це ми спишемо на папір, і ну, я не думаю, що так швидко це зробиться, бо це списування велика кількість вже є. А тоді я вам пишу його, тим паче адресу вже сказали. Ну, а знімки, звичайно, вам пишу швидше. Це швидше буде зі знімками. Отже, це був пан Степан Андрушків, і записано це 3 квітня 2001 року у помешканні у пана Василя Сірого. А записував Василь Овсієнко? Ми з Василем ми працюємо вже 11 років. Як вийшло політв'язі репресованих, то приїжджали хлопці зі Львова, ми організували це все діло. Вони хотіли, щоб я очолював все, я кажу, скільки я можу очолювати, ніколи і так далі. Ну, а якраз вийшов Василь з УРП, от ми були ще разом в УРП, от, і ми з тих вже 11 років разом працюємо. Добре, я вам дякую. Я його заступник, мій заступник. Ага, взаємний заступник, так. Б-509. Це був ваш лагер Норильський. Б-509. 3 квітня 2001 року у Дніпропетровську ведемо розмову з паном Рибалкою, Рибалка Іван Дмитрович. Ну, очевидно, треба адресу вашу назвати треба, так? Дніпропетровськ, вулиця Путилівська, 26. Квартира 63. А поштовий індекс? Поштовий індекс 49026. І тут телефон, також є домашній телефон, телефон 721-12-23. Записує розмову Василь Овсієнко. Давайте.